เรื่องอบรมคนรุ่นใหม่นักศึกษาอาชีวะอุดรตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ลูกหลานทั้งหลายได้นั่งแบบสมาธิตามปกติเพื่อให้เกิดความปลอดโปร่งจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังถ้อยคำที่จะนำมากล่าวต่อไปวันนี้เวลาของเรามีน้อยก็อยากจะให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังได้เข้าใจในสิ่งที่ควรจะได้เข้าใจหรือจะได้นำไปคิดถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจก็เอาไปคิดบ้างโรคอาสุขภาพไม่ค่อยดีทางหลอดลมจำเป็นจะต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามความอดความทนแม้ว่าจะฝืนจะทนจะรู้สึกทรมานตนเองบ้างก็ควรจะภูมิใจตัวอาเองก็สงสารนะเพราะว่าพวกเรายังไม่เคยในความไม่เคยนี่แหละเราทำบ่อยๆมันก็จะเคยมันเองเมื่อเช้าเราตื่นมาตั้งแต่ตีสองกว่ามาตีสามส่วนพระสงฆ์ตามปกติที่นี่ท่านตื่นกันตีสองนี่ท่านรวมกันแล้วพระสงฆ์เหล่านั้นก็คือพวกเราเนี่ยเช่นเดียวกับพวกเราตั้งแต่ก่อนบางท่านก็มีชีวิตเลวระยำตำบอนมาเหมือนกันเกือบจะส่วนมากแต่ชีวิตนี้มันพัฒนาได้มันเจรนายกันได้ก็ค่อยพัฒนามาก่อนที่ระฆังจะลั่นหลวงอาเดินลงมาเห็นสามเณรเดวิดที่แกบวชเมื่อวานแกตื่นขึ้นนั่งสมาธิแล้วเห็นในกฎดังกล่าวแล้วว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะมีแรงจูงใจไฟสำเร็จไฟความเป็นเลิศพวกเรายังขาดถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้เรานี่แหละจะก้าวหน้าไปได้ไกลทีนี้สิ่งที่อยากจะนำมากล่าวก็ขอทบทวนสิ่งที่เราพูดไปเมื่อกี้บทเพลงหลวงอาอยากจะพูดมันว่าเป็นบทเพลงแห่งชีวิตเพราะที่เราสวดมาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายและก็ยังทรงยืดต่อไปอีกถึงชีวิตต่อไปส่งไปจนถึงที่สิ้นสุดจบลงกระบวนการธรรมชาติของชีวิตพุทธศาสนาทั้งหมดที่เราได้ยินว่ามีคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์หรือจะ8โกฏิ4คือ8ล้าน4แสนก็ตามพระไตรปิฎกทั้งหมด 21,926 หน้า45เล่มมันรวมคำสอนทั้งหมดอยู่ในบทที่เราสวดเนี่ยคือสอนให้เรารู้ว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นไปอย่างไรและจะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไรอยู่ในที่เราสวดมาเมื่อกี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าลูกหลานหัวสมองยังดีนะท่องอันนี้เป็นบทเพลงเอาไว้ต่อไปมีลูกมีผัวมีเมียเอาไปกล่อมลูกเหมือนพูดเมื่อคืนนี่ว่าพ่อแม่เราสมัยโบราณกล่อมลูกด้วยบทเพลงแห่งศีลแห่งธรรมลูกสมัยก่อนจึงเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองอบอุ่นด้วยศีลด้วยธรรมความรักสมัครสมานสามัคคีไมตรีรักใคร่ดูดดื่มในชุมชนในหมู่บ้านในชุมนุมเมืองประเทศไทยเป็นประเทศที่น่ารักมากสมัยก่อนพวกฝรั่งเข้ามาเนี่ยประทับใจกับบ้านจะพูดเสียงเดียวกันหมดว่า Thailand is land of smiling and giving pardon เมืองไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มดินแดนแห่งการให้อภัยทั้งรอยยิ้มและให้อภัยแต่เมื่อกี้ลูกหลานมาข้างหน้าบอกมาขอสารภาพในสิ่งที่ผิดไปจริงๆแล้วให้อภัยอยู่ตลอดกาลก ็รู้อยู่แล้วว่าคนเรานั้นไม่ใช่บริสุทธิ์มาจากฟ้าเหมือนน้ำฝนแม้แต่น้ำฝนเองก็ยังไม่บริสุทธิ์ทุกวันเนี่ยเขาเรียกมันว่าเอซิดเรนเคยได้ยินไหมครับว่าเอซิดเรนแปลว่าฝนมีกรดฝนน้ำกรดเมืองฝรั่งก็ไม่กล้ากินน้ำฝนนะพวกเราเนี่ยฝนตกเอามารองกินฝรั่งนี่จ้างให้กินก็ไม่กินได้บ้างครับเพราะว่าควันพิษอะไรพิษที่มันส่งขึ้นไปเนี่ยจากโรงงานจากท่อไอเสียจากการเผาไหม้แก๊สอะไรต่างๆมันก็จะลอยขึ้นไปเป็นความชื้นในอากาศไปจับตัวกับเมฆกลายเป็นกรดไนตริกกรดกัมมันถันแล้วก็ตกลงมาเป็นน้ำฝนลงมาแล้วก็ไปรวมกันในแอ่งในหนองเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำต่อต้นไม้สัตว์น้ำบางชนิดสูญพันธุ์ไปเลยทนไม่ไหวตาบอดตาฟางเป็นบาดเป็นแผลในเมืองไทยเราเมื่อประมาณสัก 5-6-7 ปีมานี้เริ่มเห็นตาเป็นแผลในน้ำถ้าถามพ่อแม่เราสมัยก่อนเขาไม่เคยปลาเป็นบาดเป็นแผลนั้นมันเกิดจากน้ำฝนภาษาฝรั่งก็ใช้คำว่าเอซิดเรนฝนน้ำกรดประเทศแคนาดาถึงกับฟ้องสหรัฐอเมริกาเมื่อถ้าจำไม่ผิดเมื่อปี2528ยื่นฟ้องแคนาดายื่นฟ้องอเมริกาเพราะทะเลสาบเขามันตายพวกเราอาจจะงงว่าทะเลสาบมันตายอย่างไรทะเลสาบที่เขาเรียกว่าเลคืออย่างหนองหารสกลนครหนองหารกุมภาวาของเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าเลคไม่ได้ออกเสียงว่าเลคเหมือนพวกเรานะฝรั่งบอกว่าเลคเหมือนคนลาวคนลาวพูดภาษาฝรั่งชัดกว่าคนไทยเพราะเสียงฝรั่งกับเสียงลาวนี่ใกล้เคียงกันมากสำหรับ pronunciation so many lake แปลว่าทะเลสาบเนี่ยมากถ้าผู้ใดมีโอกาสนั่งเครื่องบินผ่านออนโตริโอออนโตริโอนี่อยู่รัฐติดกันกับอเมริกากับรัฐนิวยอร์กมีแม่น้ำในอังกาลาฟอร์น้ำตกใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเขตแดนข้ามไปนั้นก็จะเป็นรัฐออนโตริโอทะเลสาบเขาตายไปถึง200แห่งอะไรกันนักกันหนาถึงกับ200แห่งแต่ถ้าเราขี่เครื่องบินไปมองลงไปจะเห็นเป็นติดกันทะเลสาบเยอะคำว่าทะเลสาบนี่อย่าได้หมายความมันต้องใหญ่โตมากเพียงแค่เนี่ยของเราที่วัดเราเนี่ยเขาก็เรียกว่าเลขละขนาดเนี่ยแต่ของเขานี่น้ำใสสะอาดทะเลสาบเขาตายไป200แห่งหมายความว่าเต่ากุ้งหอยปูปลามันพากันตายหมดเพราะอะไรเขาบอกน้ำฝนเนี่ยมันเกิดพิษมาจากโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผลิตอะไรต่ออะไรแล้วส่งควันพิษขึ้นมาไม่ยอมรับผิดชอบเพราะมันติดกันแล้วโดยเฉพาะแม่น้ำโดยเฉพาะน้ำตกในอังกาลาเนี่ยถ้าลูกหลานไปเห็นจะได้มีแนวคิดใหม่ว่าอันนี้มันโรงงานผลิตเมฆแต่สมมติว่าเราไปเนี่ยยังไกลห่างอยู่ประมาณสัก 2-3 กิโลแล้วมองเห็นละอองน้ำเนี่ยพวยพุ่งมันตกแล้วบนฟ้าเป็นเมฆตลอดนั่นแสดงว่ามันปลิวขึ้นไปรวมกันเป็นเมฆทีนี้มันไปลมพัดมาจากทางอเมริกาที่มันติดกันมันก็เอากดเอาอะไรออกมาที่พูดนี้อยากจะให้เข้าใจว่าแม้แต่น้ำฝนนั้นก็ยังบริสุทธิ์ไม่ได้ที่ลงมาจากฟ้าคนเรานี้ไม่ใช่เกิดมาจะดีมาตั้งแต่น้อยตั้งแต่ในท้องชั่วขนาดไหนก็ยังสามารถจะดีได้ถ้าเทวทัตที่ว่าชั่วที่สุดปองร้ายจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าจ้างคนไปยิงจ้างนายขมังธนูไปยิงไม่ตายไปจ้างควานช้างคาริเมฆละควานช้างนาลาคิริงให้เอาเหล้าในมอมให้ช้างมันเมาเป็นช้างตกมันเวลาพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตให้ปล่อยมันออกไปเพื่อจะได้เหยียบให้ตายมันก็ไม่สามารถสุดท้ายลงมือเองแอบขึ้นไปบนยอดเขา กลิ้งก้อนหินลงมาใส่แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ตายไม่ถึงขาดสุดท้ายตนเองก็ตายซะก่อนถูกแผ่นดินสุดจมลงไปตายว่ากันว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่อยู่ในอเวจีแต่ในอนาคตเมื่อหมดนั้นแล้วพระเทวทัตนี้จะขึ้นมาตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอัตถิสระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าชั้นปัจเจกคือสอนใครไม่ได้ไม่เอากับใครทั้งนั้นแล้วทีนี้มันยากพูดกับคนเข็ดหลาบความชั่วเรียกว่าอัตถิสระปัจเจกพุทธเจ้าอัตถะแปลว่าแปดเหมือนที่เรามาสมาทานศีลแปดอิสระก็แปลว่าเป็นนายเป็นอิสระเนื้อทำแปดประการทำแปดประการคืออะไรโลกกระทำแปดคือสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ได้มาเสียไปมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภพวกนี้อันนี้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นชีวิตของเรานี่มันคือการเดินทางเดินมาหลายแสนภพหลายแสนชาติตายเกิดเกิดตายบางครั้งขึ้นสวรรค์บางครั้งลงนรกบางครั้งเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งเราเป็นพระราชามหากษัตริย์ซึ่งเราก็ไม่สามารถจะจำได้ถ้าผู้ใดจะจำชาติได้ผู้นั้นต้องไม่ต้องมีช่องว่างระหว่างชาติกับชาตินั้นไม่ไปเกิดสวรรค์ไม่ไปตกนรกมาเกิดเป็นคนเลยเนี่ยจะจำได้ง่ายเร็วอย่างครูคนหนึ่งที่ถูกยิงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรยิงข้างหลังตายตายแกไม่ได้ไปเกิดบนสวรรค์ไม่ได้ไปเกิดนรกแกก็ไปเกิดในอีกบ้านหนึ่งแต่เป็นตระกูลที่จนพอโตมาหน่อยแกก็อ้อนวอนให้พาไปหาพ่อหาแม่ต่อแกเล่าเรื่องราวให้ฟังมอถูกยิงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นพ่อแม่พี่น้องก็ร้องไห้ว่าลูกเอ้ยตระกูลเราไม่อดไม่อยากทำไมไม่มาเกิดที่นี่แต่เขาบอกมันเลือกไม่ได้ในบ้านแพทย์เนี่ยมีคนหนึ่งในนี้ยังไม่ตายยังไม่ตายแกเกิดอยู่บ้านแพทย์เนี่ยเป็นคนรวยมากนะตระกูลนี่รวยมากที่สุดของหมู่บ้านเนี่ยสมัยก่อนในนี้จนมากเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านก็รวยไม่ได้เหยียบดินวางนั้นนะขี่ม้าสมัยก่อนเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดเลยมีแต่คนรักแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็รวยงัวควายเต็มคอกของม้าเป็นฟุ้งๆแกเกินมาอายุได้3-4 ปีอ้อนวอนพ่อแม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยู่ที่บ้านนู้นนะบ้านโพนงามอำเภออากาศอำนวยเดี๋ยวนี้ขอให้พาไปเยี่ยมพ่อแม่ก็เห็นมันอ้อนวอนมันพูดลบเร้าจนเกินไปมันจริงหรือไม่ก็ให้มันพาไปแต่ก่อนมันมีทางรถเกาะขี่เกวียนไปพอไปถึงบ้านเนี่ยแกรีขึ้นบ้านเลยเห็นใครก็เรียกทักทั้งนั้นเห็นพี่ชายก็เรียกโอ้พี่มาพ่อไปไหนแม่เป็นแต่พ่อแม่ตายไปแล้วพาไปไร่ไปนาจำได้หมดเสื้อผ้าของฉันอยู่ในหีบเหล็กยังไหมแกเป็นสาวแล้วก็เป็นไข้ทับแล้วดูตายไปตอนนี้ต้องกลับคืนมาเป็นญาติกันอีกโดยไม่เป็นสายเลือดนะจะไล่เชื้อก็ไม่ถึงกันแต่ความผูกพันนั้นมันผูกพันกันอย่างล้ำลึกเล่าให้ฟังรู้จักหมดนี่แกจำได้เพราะนั้นชีวิตนี้ไม่ใช่จบลงเพียงแค่เกิดมาแล้วก็ตายไปดังที่เราทบทวนเราพูดกันวันก่อนว่าชีวิตนี้คืออะไรชีวิตคือนามกับรูปคือกายกับใจที่มันอาศัยกันรวมกันเป็นชีวิตชีวิตนี้เป็นอย่างไรชีวิตนี้มีความเป็นไปไม่ยั่งยืนจะต้องเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกสลายทำลายไปเมื่อแตกสลายทำลายไปแล้วร่างกายส่วนที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมก็จะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติผู้ใดเคยไปงานศพพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวจีนเวลาเขาทำงานศพแบบจีนนะเขาจะเขียนหนังสือ เป็นภาษาจีนกระง่องกระแง่งลงมากี่ตัวก็ไปนับเอาดูเถอะเขาเขียนอะไรถ้าไปถามคนจีนรุ่นใหม่ว่าเขาเขียนอะไรว่าหมายรู้แต่เขาก็ต้องเขียนในนั้นก็จะเขียนว่าทีจีอือว่าเป็งแซแปลว่าฟ้าลิงกับช่างเป็งหนึ่งเดียวนั่นหมายว่าธรรมชาติเรานี้กับฟ้ากับดินเป็นอันเดียวกันเวลาตายไปแล้วก็กลับคืนไปสู่ฟ้าสู่ดินคือสู่ไฟสู่ลมสู่ดินสู่น้ำร่างกายเราเดี๋ยวนี้มันก็ไหลเวียนอยู่ภาษาบาลีว่าปวัตตมานังธาตุมัตตโกเป็นสักวัฏธาตุตามธรรมชาติกำลังไหลเวียนอยู่คำว่าธาตุตัวนี้ไม่ใช่ธาสะทอทงสละอาตอเต่าสละอุธาตุถ้าทาสะตัวนั้นแปลว่าคนรับใช้เสลฟธาตุตัวนี้หมายความว่าอิเลเมนต์คือธาตุธรรมชาติลมเข้าลมออกคือลมหายใจของเราที่เราหายใจอยู่ในขณะเนี้ยที่เรามานั่งสมาธิดูลมหายใจนั้นคือการดูธรรมชาติเพื่อจะรู้จักธรรมชาติรู้จักชีวิตจริงๆอยู่ในนี้เมื่อเราตายปั๊บลมหายใจก็หมดสิ้นลมออกปั๊บไฟก็ดับไฟจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีลมปราศจากลมอย่างตะเกียงที่จุดอยู่ถ้าเราปิดไว้ให้สนิทไม่มีลมเข้าไปมันก็ดับพอลมหายใจสิ้นตัวก็เย็นจ้อยโอ้ยมันเย็นจ้อยเลยบ่ขึ้นดอกเว้ยท่านเหยียดแก้แด่บาดนะท่านหลังจากนั้นก็พวกน้ำเลือดน้ำหนองก็ขึ้นอืดกลับคืนไปเป็นไอน้ำเป็นเมฆเป็นฝนเป็นไอน้ำกลายเป็นเมฆากลับเป็นฝนตกมาสู่แผ่นดินนั่นคือน้ำไหลเวียนส่วนที่เหลือซากของเราก็เป็นเท่าฐานเป็นดินทีนี้ตัวธาตุจิตวิญญาณธาตุตัวนี้ไม่ตายไปไหนตรงนี้แหละที่เราจะต้องรู้จักกันต่อไปที่มันพาไปเกิดเราก็พูดกันแล้วว่ามันจะไปต่อเข้าอีกเรียกว่าปฏิสนธิเหมือนไฟไหม้บ้านเจ้าของบ้านก็รีบหนีไม่นั่งให้ไฟไหม้ร่างกายเหมือนบ้านเจ้าของบ้านคือจิตก่อนที่จะหนีนี้จะต้องคว้าเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดคนภาคอีสานพูดไว้คำหนึ่งว่าสั่งสีตายเศร้าหาเครือเสือสิตายเท่าหาเราคนเฮาสิตายเศร้าหาบุญหาบาปบางคนจะตายนี่นะเวลาจะตายจริงๆเนี่ยจิตของคนเราเนี่ยมันจะหาที่พึ่งเมื่อเราตกน้ำมันจะคว้าเลยอะไรต่ออะไรที่อยู่ใกล้หญ้าเส้นเดียวก็คว้าแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่ตายยังไม่รู้ใจเย็นๆได้ตายแน่ๆแล้ววันนั้นน่ะจะรู้จักต้องเตรียมไว้คนเรานี้เมื่อจะตายเข้าจริงๆจะมีลักษณะจิตสุดท้ายของปุถุชนจะเกิดนิมิตบางทีก็จะเกิดกรรมนิมิตคือเครื่องหมายที่ตนเองได้กระทำบางทีก็จะเกิดกรรมารมณ์นิมิตอารมณ์ที่ตนเองเคยได้กระทำบางทีมันก็จะเกิดอีกอันหนึ่งก็คือคตินิมิตทางไปเครื่องหมายแห่งทางไปของชีวิตบางคนพอจะตายก่อนที่จะสิ้นใจไปเพ้อพูดจาพั่มเพ้อไปบางคนเศร้าหยุ่งเศร้าแย่มันเท่าไหร่ยิบมัดยิบเม่นไปบางคนนี่เหมือนกับยิ้มไปมีคนหนึ่งนะลูกหลานผู้ใดอยู่หนองคายเนี่ยแถวบ้านหนองสองห้องน่าจะมีคนหนองคายบ้างนะบ้านหนองสองห้องตรงทางแยกไปถ้าบอกมีคนคนหนึ่งชื่อว่าลุงดีนามสกุลโคตรชมพูแกตายไปแล้วก่อนแกจะตายเนี่ยแกมาหาอาตมาเพราะเป็นคนคุ้นเคยกันมากแกเป็นคนสนใจทำแต่บุญแต่กุศลแต่เขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นดอกแต่ก รวยเขาเรียกว่าแพทย์ดีเพราะที่นี่พระเนนเยอะ40-50นี่เราไม่มีใครปักกฐินจองกฐินที่นี่เราถือว่าถ้าใครจะมาทอดกฐินก็มาสามัคคีกันที่นี่จะไม่ให้ผูกขาดให้เอาบุญนี่เฉลี่ยกันพวกเศรษฐีอย่ามาผูกเอาคนเดียวคนจนจะไม่ได้ก็เลยถึงวันแรกอาทิตย์แรกของการออกพรรษาก็มาทอดกฐินกันได้ใครมีอะไรก็มาสลึงหนึ่ง50ตังค์ก็มาเถอะมีผ้าเพื่อนหนึ่งเป็นธรรมดาของที่นี่อย่างปีนี้ก็วันที่2-3เดือนพฤศจิกาเป็นอาทิตย์ที่ออกพรรษาแล้วอาทิตย์พอดีตาดีแกก็มาถึงก็เอาเงินใส่ซอง1,000ถวายกฐินอีก1,000ถวายอาจารย์อาตมาบอกว่าเอามาถวายฉันทำไมฉันไม่จำเป็นจะใช้เอาไปใส่กฐินน่ะมันจะได้บุญด้วยเถอะแกก็เลยบอกว่าอาจารย์คือบ่ไข่จะเถื่อบ่เอาไปป่วยผมได้บุญแน่ว่าฉันก็ไม่ได้สังเกตผมจะรีบกลับผมจะรีบไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลผมปากเบี้ยวเห็นมั้ยฮะก็โอ้ปากเบี้ยวอีลีบัดเนี่ยแต่ก่อนปากแกไม่เบี้ยวอาตมาก็เลยบอกว่ามันมีเหตุมันมีปัจจัยทุกอย่างนี่มันไม่ได้เกิดมาลอยๆมันไม่ใช่เพียงแต่ปากเบี้ยวนะฝากปากเบี้ยวไปนี่ยังมีตายรออยู่เพราะนั้นมันจะต้องมีเหตุพอพูดถึงเรื่องตายนี่แกก็พูดออกมาเลยจริงๆครับอาจารย์ปีใหม่นี่ผมจะตายนะผมฝันว่าเขามาเอาผมไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์บนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชขนาดสวรรค์นี่ก็ยังหาคนดียากแล้วจะไปเป็นหัวหน้าภาษาอีหยังในโลกเนี่ยเพราะนั้นพวกเราขนาดเนี่ยมันดีกว่าเทวดาหลายเติบลูกหลานที่ว่าดื้อๆนี่แหละแล้วอาจจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันดีกว่าเทวดาที่มัวเพลิดเพลินแต่กามารมณ์บนสวรรค์ลุงดีบอกว่าเขามาขอให้ผมเนี่ยไปเป็นหัวหน้าบวชชีพราหมณ์เพราะอยู่ในโลกนี่แกเป็นแต่หัวหน้าถ้าบวชเนนภาคฤดูร้อนแกไปซื้อผ้าจีวรมาจากกรุงเทพเป็นคันรถแกทำบุญมากแล้วผมขอไว้ปีหนึ่งอาตมาถามว่าขอเขาปีหนึ่งเนี่ยขอเมื่อไหร่ตั้งแต่ปีกายอาตมาก็เลยพูดเย้าหยอกว่าพวกนี้เขาซื่อสัตย์นะถ้าปีหนึ่งก็ปีหนึ่งเตรียมตัวดีๆนะถ้าฉะนั้นผมจะรีบไปรักษาปากนี่มันต้องมีเหตุไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะเบี้ยวแกก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้เหตุจริงๆเหมือนอาจารย์พูดผมฝันว่าเขามาบอกเลขให้เจ้าต้องซื้อนะตัวนี้นะซื้อแล้วไปสร้างซุ้มประตูวัดให้อุทิศส่วนกุศลให้ฉันลงดีบอกว่าไว้คือบอกไปบอกซุ้มเขาซื้อเลขผลมาฉันครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนให้ฉันเล่นการพนันลุงดีหนึ่งไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเป็นอุบาสกที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมไปบอกคนที่เขาซื้อหนุนอย่ามาบอกฉันอุบาอาจารย์ไม่เคยสอนมันการพนันมันเป็นอบายมุขไอ้คนที่มันบอกไอ้ผีที่มันบอกว่าบอกคนอื่นมันไม่มีศีลมีธรรมมันถูกแล้วมันก็ไม่ทำบุญมันไปหากินเหล้าเมายาบอกเจ้านี่ล่ะเจ้าอยู่ในศีลในธรรมมาท่านบอกกับพ่อซื้อมันผิดศีลบอซื้อคอยชีวิตป่าเต้ามันว่าแล้วมันก็บอกเสร็จแต่ดีแกก็ไม่ซื้อตอนหลังมา3-4วันใกล้หวยจะออกแล้วใกล้หวยจะออกก่อนที่จะมาวัดวันนั้นตื่นมาคลื่นไส้น้ำลายไหลอาเจียนอยากจะอาเจียนก็ถมน้ำลายหากระโถนไม่ทันก็มองหาช่องถมน้ำลายใส่ช่องมันบ่ถือปองบาดเนี่ยมันพิ้วออกข้างไปบาดเนี่ยปากมันเบี้ยวทอมแล้วลายมาออกข้างๆข้างในห่วยปากกูเบี้ยวพ่อเออแล้วอ่ะไปส่องกระจกปากเบี้ยวมานี่โอ้มันบิดปากกูดีพ่อเออพ่อฉันก็มาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นกลับไปเถอะไปซื้อเลขไปซื้อหวยแน่มีอาจารย์นั่นตัวให้หัวผมบ่ให้ผมซื้อเลขซื้อหวยเล่นการพนันมื้อนี้คือสิบอกให้ไปซื้อหวยไม่ได้บอกให้ไปเล่นการพนันวันนี้บอกให้ไปรักษาปาก ซื้อรักษาปากถ้าซื้อแล้วไม่ถูกปากมันจะหายถ้ามันถูกก็ไปทำบุญให้เขาใครถึงแกก็ไปซื้อพ่อได้เงินหลายเติบเลยตักไปแสนกว่าบาทรู้สึกจะเป็นแสนแปดแสนเก้าแล้วแกก็รีบไปสร้างซุ้มประตูแล้วก็บอกเพราะที่นี่ทุกปีนี่จะมีวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17คนจะมาทั่วสารทิศพวกฝรั่งพวกชาวต่างชาติฝรั่งหนุ่มๆอย่างนี้ก็มีเขาก็พากันมาอย่างปีนี้คาดว่าจะมาจากแคนาดาจากอเมริกาไม่น้อยเพราะทุกคนหลังจาก Retreat Meditation แล้วเนี่ยพูดเหมือนกันว่าจะต้องไปถ้าไม่มีปัญหาในวันที่10มกราถึง17ก็เลยบอกว่าโยมดีนี่นะมีแต่ให้ทานแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมสมาธิตอนนี้อยากจะบอกฝากลูกหลานว่าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าการให้ทานนี้เป็นพรหมจรรย์ชั้นต่ำๆทาเนนะหีเนนะพรหมจริเยนะจะขัตติเยอุปชติการให้ทานเป็นพรหมจรรย์ชั้นต่ำทรงให้ไปเกิดสูงสุดเป็นกษัตริย์แต่การรักษาศีลเป็นพรหมจรรย์ชั้นกลางทรงไปไกลถึงสวรรค์ได้ถึงพรหมโลกก็ได้อย่างศีล8นี่ไปจนถึงพรหมโลกแต่การเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยท่านถือว่าเป็นพรหมจรรย์สูงสุดกว่าทานกว่าศีลไปจนถึงพระนิพพานวันนี้พวกเราประพฤติพรหมจรรย์กันครบอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงเช้ามาก็กูรีกูจอจะมาใส่บาตรทำไมล่ะเอาขนมมาใส่บาตรเหลือไว้แอบกินบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราอยากจะทำกิเลสมันกระชิบภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอภิชัปปาปัญหากระชิบเอาไว้จักน้อยมันว่าร่างเธอหิวสิได้มอมกลับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่เข้มแข็งเรากำลังฝึกหัดใหม่ก็เลยถูกมันกระชิบอยู่เรื่อยแต่บางคนก็เก่งนะไม่ใช่ทุกคนบางคนเนี่ยโครเดมอินเดอร์ดิสคว้างลงในบ่อในลุ่มเลยเรื่องกิเลสสมนำหน้ามึงไม่ใช่จะเป็นหมดนี่เราทานก็ได้ทานบางคนก็บริจาคเล็กๆน้อยๆนั่นมันก็ไม่ได้น้อยนะอย่าไปคิดว่าบาทหนึ่งห้าสิบตังค์ที่เราให้ทานไปนั้นน่ะมันเป็นของน้อยไม่ใช่ลูกหลานจะต้องเข้าใจนะทานันจะยุทธันจะสมานมหุการให้ทานนี้เหมือนกันกับการรบในสงครามย่อมมีการแพ้การชนะแต่ในเชิงรบเนี่ยถ้าผู้ใดชำนาญในการยุทธแม้จะมีทหารเพียงน้อยนิดสามารถเอาชนะทหารกองทัพใหญ่ๆเป็นกองพลก็ได้แต่ทหารนั้นโง่มีกำลังเท่าไหร่ก็ตายเปล่าซัดดัมฮุสเซนขนกำลังไปเต็มทะเลทรายเลยสมัยยึดคูเวตอเมริกาบอมบ์ตายไปเป็นแสนอเมริกาตายไป34คนซัดดัมหมดไปเกือบ200,000ทหารการให้ทานเหมือน